Bismillah. Mashaa Allah, tu nie gieru. Tu nie gieru. Ja mu nie pata rozchaja, bo nie pata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. أما بعد أشكر الله تبارك وتعالى. Na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na jalsa yetu ya pili, ikiwa tunasoma kitabu cha Rusulu Sita cha Sheikh Muhammad Sulaiman Tamimi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Jana katika jalsa ya kwanza tulianza na mukaddima wa Sheikh, kadhalika kawa tumesoma asli moja katika hizi usul alizokusudia Sheikh Muhammad rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Na leo katika jalsa yetu hii tutaingia moja kwa moja katika usulu wa pili, ambapo muallif rahimahullahu tabaraka ta'ala anasema al-aslu thani amara Allahu bil ijtima'i fi ad-din wa nahaa 'anil tafarruqi fi fa bayyana Allahu hadha bayanan shafiyan tafhamuhu al-awam. Msingi wa kwanza kama mnavyofahamu ulikuwa ni msingi wa ikhlas. Ikhlasu din lillahi subhanahu wa ta'ala. Tukasia Allah tabaraka wa ta'ala dini yake. Na jana tukawa tumeeleza kwamba msingi huu ni katika misingi mikubwa ndani ya dini yetu ya Uislamu. Na kwamba halikamiliki jambo, haliwi sawasawa, isipokuwa jambo liwe limepambwa na ikhlas. Na litapokelewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Na mtu atapata ujira kwa kulingamana na ukubwa na wingi wa ikhlasi yake. Na kwamba ibada zote muallakun bimadha bil ikhlas. Ambapo Muislam matendo yake anatakiwa ayafanye ikiwa anakusudia kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada dhalik, baada ya hapo muallif rahimahullah akawa ameleta msingi wa pili akisema Allah mrehemu, amara Allahu bil ijtima' fi ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu washikamane na wakusanyike katika dini kimoja. Wanaha 'anit tafarruqi fihi. Na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwaamrisha watu washikamane katika dini amewakataza kutengana ndani ya dini, wasitengane wakawa mapote mapote. Fabayana Allahu hadha, Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyosema muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala akalibainisha hili kwa kuliweka wazi, yani jambo la ijtimaa fi ddin kadhalika na jambo la at-tafarruq fihi, na kwamba linalohitajika kwa Uislamu ni wawe kitu kimoja katika dini, na lisilohitajika katika kwa Waislamu ni kule kutofautiana ndani ya dini, ni kule kutofautiana ndani ya dini, pamoja na kwamba kutofautiana ni jambo ambalo lazima liwepo katika jamii ya Waislamu, lakini lazima ifahamie kwamba ni katika mambo ambayo yaliokatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akalibainisha hili bayanan shafian, ubainifu uliokuwa wawazi, tafahamu al-awamu, ubainifu ambao watu wa kawaida ambao si wasomi wanaofahamu wameweza kufahamu ubainifu huo. Na ndio maana ukakuta katika jamii ya aina yoyote watu wamejengeka katika umoja, watu wamejengeka katika umoja na kulinganiana katika umoja na kufahamishana faida za umoja. Hata kama utawakuta umoja huo ni katika batil, lakini neno la umoja na neno la utengano ni neno ambalo limekuwa wazi katika jamii sehemu kubwa. Lakini ubainifu ambao aliubainisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, umoja huo ni ule ambao uliokuwa umejengeka katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na uliojengeka katika sunna zilizo sahihi kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na tukitafuta katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala tunakuta Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Anatumamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala tushikamane kwa kamba ya Allah sote wala tusitofautiane. Tushikamane kwa kamba ya Allah sote wala tusitofautiane. Na kama alivyosema mufassirun kwamba hablullahi, kamba ya Allah ni kitabuhu wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, ni kitabu cha Allah na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika katika masala mazima ya at-tafarruq wal ikhtilaf, Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika kitabu chake akisema wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu, msiwe kama wale ambao waliofarakiana. Kadhalika wakhtilafiana, waliofarakana kwa kuacha misingi aliyoiweka Allah, kadhalika kuacha misingi aliyoiweka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na hasatan katika masail aqida, kadhalika katika masail za kifiqh ambazo dalili zipo wazi, mtu akafuata matamanio yake na akaacha adillatu ash-shar'iyya ambazo zilizokuja katika kitabu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea wale ambao wenye kufarakana katika dini hii, wenye kufarakana katika manhaji hii iliyokuwa salama, manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aliposema katika suratul An'am innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an, hakika wale ambao walioichengua chengua dini yao, walioikatakata na kuifarakisha dini yao, na wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay'in, wewe Muhammad si chochote kwa wao, yani wewe si miongoni mwao katika lolote, innama amruhum ila Allah, hakika sinevyo jambo lao limeegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa wamewekwa mbali na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kwa sababu ya kutengana kwao katika dini, wakawa makundi makundi, wakawa wametofautiana, wameacha misingi aliyotuachia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika wameacha misingi iliyoendelezwa na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hiyo katika Uislamu jambo ambalo halifai kabisa kabisa ni jambo la al-iftiraq wal ikhtilaf, ni jambo la watu kutofautiana na watu kufarakana, watu kuwa makundi makundi. Na ndio maana siku zote mashehe zetu, duati zetu wanatulingania katika ijtimaa, ijtimaa ambayo inaendana sambamba na mwenendo wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika inaendana sambamba na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na umma wetu huu ni umma mmoja, na mola wetu ni mola mmoja, ambaye sote tunatakiwa tushikamane katika kumwabudu yeye, na mtume wetu ni mtume mmoja, ambaye sote tunatakiwa tushikamane katika kufuata sunna zake. Ama yule ambaye atakayetaka kututenganisha na kutugawa, huyu ndiye ambaye hatuwezi kumuonea aibu, hatuwezi kumsubiria, ni lazima arekebishwe katika hali ambayo inostahiki kwa hikma na mawaidha iliyokuwa mazuri. Wala shaka kwamba hikma maana yake ni kukiweka kitu katika mahala pake. La shaka kwamba hikma ni kukiweka kitu katika mahala pake. Naam. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وما الله سبحانه وتعالى أمتكتازا تسيكوا كما والي أبا وليفرقانا بعد يفرقانا وكتنغانا وكاختلافيانا kablana, kabla yetu fahalaku, wakawa ni wenye kuangamia. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza tusiwe kama wale ambao waliofarakana, waliokatana, wakatengana, wakhtalafu na wakakhtilafiana katika masailo la aqida. Kablana, kabla yetu fahalaku, wakaangamia. Na hii hapa muallif rahimahullah anatuonyesha ya kwamba al-ikhtilafu wal-iftiraq sababul halak, kwamba kufarakana na kutengana ni sababu ya kuangamia. Kufarakana na kutengana ni sababu ya kuangamia, kwamba watu waliotutangulia pale ambapo walipobaki katika ikhtilafu yao, pale ambapo walipobaki katika kutengana kwao, waliangamia, na ile ikawa ni sababu ya wao kwa wao kugombana na kupasuka, wakawa ni makundi makundi. Wala shaka kwamba hili ndiyo jambo la ikhtilafu lilivyo. Watu wanapogombana, watu wanapotofautiana, sote hugombana na kutengana na kupasuka makundi makundi, kisha baadaye huzalikana chuki baina yao. Ikafikia wakati kabla ya kutengana walikuwa mambo yao wanayafanya kwa ajili ya Allah, kadhalika wanayafanya kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, yani wanayafanya kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Lakini baada ya kutengana kila mtu akachukua kundi lake, akawa anapenda yale ambayo waliokuwa nayo katika kundi hilo, kisha akawaita watu katika shakhsia yake, akaita watu katika matamanio ya nafsi yake. Baadaye watu walikuwa ni masalafu, watu walikuwa ni watu wa sunna, wakawa ni madhaifu. Kila mtu akawaita watu katika msikiti wake, kila mtu akawaita watu katika kundi lake, kisha watu wakadhoofika na dawa ikarudi nyuma. Hii ndiyo hali ya ikhtilaf. Ama watu wanapokuwa katika jambo moja, wanaposhikamana, wanakuwa na nguvu, kadhalika chuki zinaondoka katika nyoyo zao, wanapendana, wananusuriana, na wanaipeleka dini kama jinsi ambavyo walivyoipeleka masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na ukiangalia ni namna gani Uislamu ulikuwa kwa kasi mno kipindi cha masahaba na kipindi cha matabi'in wa atba' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmina hadha, utakuta dini ilikwenda kwa kasi kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu ya ihtimaa, kwa sababu ya ulfa, kwa sababu ya rahma. Watu wakawa wanaongea kalima moja, watu wakawa wananusuriana kwa ajili ya Allah na watu wakawa wanachukiana kwa ajili ya Allah na dini ikawa na nguvu. Kwa sababu hiyo ndio bana muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala akasema wa dhakara annahu amara almuslimina bil ijtimai fi ad-din wa nahahum an at-tafarruti fihi, kwamba na Allah subhanahu wa ta'ala akataja ya kwamba yeye amewaamrisha watu wakusanyike katika dini. Tukisema kukusanyika katika dini ni kukusanyika katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maamrisho na kuacha makatazo. Amara al-muslimina bil-ijtimai fi ad-din wa nahahum 'ani at-tafarruqi fihi, na akawakataza watu kufarakana katika dini hiyo, akawakataza watu kutengana katika dini hiyo kwa sababu ya yale masalih yanayopatikana katika al-ijtimaa na kwa sababu ya yale mafasid yanayopatikana katika al-iftiraq. Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha watu washikamane katika dini na akawakataza watu kutengana katika dini, kama alivyosema katika sura Ash-Shura aya ya 13. Allah tabarak wa ta'ala anasema shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi, ay la yasiru kullu wahidin lahu din, isiwe kwa kila mtu atakuwa na dini yake. Li anna ad-din wahidun, kwa sababu dini ni moja. Laisa fihi tafarruqun, hakuna ndani ya dini kutengana, kwamba sheria aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale mitume waliotangulia ambaye ni Musa, Ibrahim, Isa, Nuhu na wengineo, sheria hiyo ndiyo ambayo aliyoiweka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sheria gani? Sheria ya kushikamana na kutofautiana, sheria ya kuwa kitu kimoja. Watu kama kutakuwa na tatizo katika suala fulani, waitane wakae jalsa ya kiilmu, washauriane. Kama una jambo sema, kama una tatizo sema. Usileti masailu shakhsia katika dini, usileti dhaghina walhiqdi na mambo mengine yanayofanana hayo katika dini, utaanguka, utaangamia, hautovuka wala utambo moja. Dini hii ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, kampa mtume wake baada ya kuisafisha, baada ya kusafisha moyo wake na kusafisha kifua chake, kwa sababu dini haikai katika kifua kichafu. Waite ndugu zako, kaa nao, ongeeni masala ya dini ili kuweze kupata islah baina yenu, kisha muweze kulisogeza gurudumu la dini mbele, wa ila utaangamia. Na ufahamu ewe Muislamu ya kwamba wewe unapita katika ulimwengu huu, hata kama utakuwa ni nani, utakuwa na fasaha kiasi gani, utakuwa na watu wenye wingi wa aina gani, wewe unapita katika ulimwengu huu, siku moja utakufa, kisha utaulizwa kwa yale ambayo uliokuwa ukiyafanya. Kullu na yujza bima qad sana, kila mmoja miongoni mwetu atalipwa kwa yale ambayo aliyoyafanya. Wa alaysa lil insani illa masaa, hakika mwanadamu hatopata lolote isipokuwa lile ambalo alilolikimbilia, alilojitahidi kwalo. Ikiwa ni la kheri, basi utapata kheri, na ikiwa ni la shari, basi utapata shari. Naam, muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala akasema wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajabi al-ujabi fi dhalik, kadhalika inaizidishia uwazi jambo hilo alilolieleza Allah subhanahu wa ta'ala, la al-ijtima'u fi ad-dini wal-iftiraqu fi, la kushikamana katika dini na kutengana ndani ya dini, kama tulivyoeleza kwa aya tofauti tofauti na mifano tofauti tofauti. Lakini jambo hili linazidishiwa uwazi, kwamba litakuwa wazi zaidi tunapoangalia katika sunna yale ambayo yaliyopokelewa katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Min al-ajab al-ujab fi dhalik, katika ajabu ya maajabu katika jambo hilo, ajabu ya maajabu katika jambo hilo, ay jambo la kushikamana katika dini. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ametumwa kuja kuwakusanya watu wawe katika atida moja, ametumwa kuja kuwakusanya watu wawe katika atida moja. Lakini kabla ya hapo, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametumwa kuja kuwatenganisha watu waliokuwa katika atida tofauti tofauti, walioshikamana katika misingi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba misingi hiyo ilikuwa tofauti tofauti. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam awwalu man farraka al-umma, ndio wa mwanzo wa wale ambao waliokuja kutenganisha umma. Wa awwalu man jamaa al-umma, na ndio wa mwanzo wa wale waliokuja kukusanya umma. Alikuja Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kukusanya umma katika tauhidi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuja kukusanya umma katika tauhidi, kuwafanya watu wote wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafanya watu wote waliokuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wengine wakiabudu masanamu, wengine wakiabudu jua, wengine wakiabudu malaika na mitume, wengine wakiabudu watu wema. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akaja kupinga ibada zile na kuwaambia watu wote wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, waachane na ibada zao za masanamu na wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wamuabudu Allah mmoja asiyekuwa na mshirika katika ibada yake. Kwa maana hiyo, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio wa mwanzo kuwakusanya watu katika kitu kimoja. Kwa hiyo dai anayelingania katika manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni lazima afate maslak, afate tabia na njia alizoshika mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naam, thabata anir rasul sallallahu alayhi wa sallam min al-ahadith ma yahussu ala al-ijtimaa, imethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika hadithi yale ambayo yanayohimiza watu kushikamana, yale ambayo yanayohimiza watu kuwa kitu kimoja, wa yanha anit tafarruqi wal ikhtilaf, na yale ambayo yanayokataza watu katika sala zima la kuikhtilafiana na sala zima la kufarakana. Ayuhad da'i, ewe mlinganizi, ewe da'i, ayuhal ustadhi wal mudarris, ewe ustadhi na mfundishaji, ikiwa unataka kufuata mwenendo sahihi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi ni lazima uwalinganie watu katika umoja, waweke watu sehemu moja, ujitahidi katika hali ya aina yoyote na utake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siku moja wewe uwe ni sababu ya watu kuwa kitu kimoja. Hapo ndio itapatikana nusra katika jamii na malengo yao yatakuwa yamekamilika. Wa min al-ahadith, na katika hadithi zilizothibiti kwamba mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam amekuja kuwalingania watu kitu kimoja, kuwalingania watu kuwa katika kitu kimoja, ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam aliposema, fa innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan katira, hakika si vinginevyo yule ambaye atakayekuwa na uhai akaishi miongoni mwenu baada ya kufa kwangu mimi, basi ataona ikhtilafu nyingi, ataona mipasuko mingi. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa alaykum bi sunnati, ni juu yenu nyinyi Waislamu mnaofuata mwenendo wangu kushikamana na huu mwenendo ninaokufundisheni leo. Shikamaneni, msitofautiane katika mwenendo huu. Leo akitokea mtu akasema mimi nipo katika sunna, mwingine akasema nipo katika sunna, mwingine akasema nipo katika sunna, kukawa kuna ikhtilafu baina yenu, basi ni juu yenu kuitana mkakaa sehemu moja, kisha mkaonyeshana sunna ni ipi. wanamume wanakaa sehemu moja wanaonyeshana sunna ni ipi. Hakuna sala la kukaa na watu wa sokoni ukasema kwamba fulani hafai, fulani hafai, fulani analingania ukabila, fulani analingania urangi, fulani anakabilia kadha, analingania kadha. La, itadeni kaeni sehemu moja. As-sunna wadhiha, sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ipo wazi, haihitaji kutunisha misuli. Sunna ipo wazi. Mwite mwenzako mwambie, lete ambalo unaloona kwamba nakosea, kisha tulifanyie kazi, kwa sababu sote tunatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumia ismu fi'l amr akisema fa'alaykum bi sunnati, ni juu yenu nyinyi kufuata sunna zangu, kufuata mwenendo wangu. Si mwenendo wa Allah wala fulani, si mwenendo wa yule wala yule, ni mwenendo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sunnatul khulafa'ir rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu, na sunna za makhalifa wanne, Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radhiallahu anhum, ni sahaba ajma'in. Hizi ndiyo sunna na ndiyo mwenendo ambao anatakiwa muislamu ashike, muislamu afuate bila kufuata matamanio ya nafsi yako. Na narudia tena, kwa muda wowote na wakati wowote dai atakapofuata matamanio ya nafsi yake, dai atakapoacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, yaskutu, wala budda an yaskuta, kwamba ni lazima aanguke. Lolote utakavyokuwa, utabaki una wayawaya, utabaki unahangaika, lakini sunna itaendelea kuwa sunna, na wewe utaanguka katika njia hii ya sunna, na utabaki unahangaika na watu, dini itaendelea kuwa dini. Thumma kala msanifu rahimahullahu ta'ala, thumma sara al-amru ila anna liftiraka fi usuli dini wa furuihi huwa al-ilmu wal-fiqhu fi dini. Haya yote yaliyotangulia yamesababisha maradhi haya. Haya yote yaliyotangulia ambayo hakuna haja ya kuyasema kwa sababu tayari nimesema kwa muda mfupi hapa, katika muda mfupi uliopita, yamesababisha maradhi haya. Kwamba baada ya watu kuacha kushikamana katika dini, wakashikamana katika batil, kadhalika watu kutofautiana na kupasuana, kuachana, kufanya mathalan katika mji wetu huwa wa Nzega, ni mji mdogo, lakini kukawa na makundi zaidi ya moja, makundi matatu, makundi manne, makundi matano, kila mmoja anasema mimi nipo katika njia sawa sawa. Baada ya watu kwa kipindi kirefu kuishi katika njia kama hii, sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuli ad-din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal-fiqhu fi ad-din, watu wakawa wagonjwa. Kwamba anasema likawa jambo ni kwamba al-iftiraqu fi usuli ad-din, watu kutofautiana katika misingi ya dini ya aqida, wa furu'ihi, na watu kutofautiana katika mataga yake, yani masailul fiqhiyya, huwa alilmu, ndio elimu. Mtu anapiga kifua anasema fulani hana lolote, hana lolote, na mwingine anasema fulani hana lolote, mimi ndio nipo sawa sawa, fulani hajui walau shay'un min an-nahw, hajui chochote walau kitu katika nahw, hajui, hajui mu'rab wala mabni, mansub wala marfu' wala majrur. Fulani kasoma wapi? Fulani hana ilmu? Fulani kadha, fulani kadha, fulani kadha. Msingi wa haya ni nini? Msingi wa haya ni al-iftiraku fi usuli dini wa furu'i. Kama yule ambaye anayejua kuwatenganisha watu vizuri, kuwafanya watu watengane, huyo ndiyo mwenye ilmu. Huyo ndio mwenye ilmu. Anachukua kakundi kake, anaanza kukalisha kale kakundi ujinga na upumbavu. Kale kakundi kanaanza kumsifu na kumuinua. Lugha ya kakundi ni lugha ya Kigoma, lugha ya kawaida tu. Kana msifu na kumuinua na kumtangaza na kumweka katika marhala ambayo si yake, na kumpa sifa nyingi na kumuinua katika sehemu ambayo huenda wangekaa sehemu hiyo ulama kibar ambao wanaotarajiwa au wanaotegemewa sasa hivi kurejewa katika masaili za fitna na wengine wafana haya, kama vile akina Sheikh Rabi, akina Sheikh Fauzan, akina Sheikh Abdul Masih al-Abbad na wengineo. Anapewa mansabu hii kwa sababu ya kule kuwa kwake ni mahirun katika swala zima la al-iftiraq wal-ikhtilas, kuwatengeneza watu katika masala mazima ya kutofautiana, katika masala mazima ya kufarakana. Kwa sababu ukikuta watu wako pamoja ukawatenganisha, umefanya jambo kubwa. Wale watu watakuwa kufuata, ni lazima nafsi zao ziathirike na wewe. Shaitani akikuchezea, basi mjue dini yenu yote itakuwa imepelekwa au inaongozwa na shaitani. Maneno mazito haya anasema Sheikh Muhammad rahimahullah. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilm wal-fiqh fi ad-din. Ndio elimu na ndio fiqh katika dini. Kwamba mtu haitwi kwamba anafahamu dini isipokuwa ni lazima awe ni bingwa katika kuongoza kikundi fulani katika ikhtilas. Lakini nini kinachotakiwa kufanyika? Kinachotakiwa kufanyika ni watu wawe katika kuitazama manhaji sahihi, wawe katika kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wawe katika kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وصار الامر بالاجتماع في الدين لا يقوله الا زنديق او مجنون. ikawa jambo la kushikamana katika dini hasemi jambo hilo isipokuwa zindiqun au majnunun, mtu ambaye ni zindiq, mtu muovu, au majnunun, au mwenda wazimu. Kwa maana yeye amrisha watu kushikamana, anayewakataza watu kutofautiana, anayesema jambo hilo ni mtu ambaye alitoka katika umma huu. Panasema huyo ametoka katika njia ya kawaida, ametoka katika njia ya sawa sawa. Ametoka katika njia ya sawa sawa. Huyo anapinga maneno ya wanawachuoni, na sisi hatupingi maneno ya wanawachuoni. Lakini anachokifanya yule bwana ni kuleta usawa, kuwaita watu katika haki, kuwaambia ikiwa kama mtakuwa na jambo, ikiwa kama mtakuwa na matatizo, yachukueni hayo matatizo yenu, yawekeni kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha muangalie matatizo yale yako vipi ukilinganisha na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, au yako vipi ukilinganisha na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kawakuta duatu salafia katika jamii wanaonekana ni watu wa ovyo, ni watu wasiofaa, ni watu ambao wamekuja kuwaparaganisha watu, lakini kiuhalisia ni kwa sababu wao ndio wanawaita watu katika umoja, wao ndio wanaolingania watu katika usawa, wao ndio wanaowakosoa watu katika yale ambayo wameyazoea. Basi wanapewa majina kama hayo, zindiko au majnun, kama fulani majnun au fulani kadha au fulani kadha, au yakawa majina mfano hayo, amriki au kadha au kadha, wa amsalu dhalika, na mambo yanayofanana na hayo. Na hii inatokana na asbab, miongoni mwa sababu hizo ni watu kuwa katika iftiraq wal ikhtilaf, na watu kuwa mbali na sala zima la al-ijtimaa. Huo ulikuwa ni msingi wa pili ama msingi wa tatu. Anasema Muallif rahimahullahu ta'ala, inna min tamami al-ijtimaa as-samaa wa ta'ata liman ta'ammara alayna walau kana 'abdan habashiyya. Fabayyana Allahu hadha bayanan shafiyan kafiyan biwujuhi min anwa'i al-bayani shar'an wa qadara. Sama Sheikh Muhammad rahimahullah, inna min tamami al-ijtimaa as-sam'a wat-ta'ata liman ta'ammara alayna. Hakika katika ukamilifu wa kukusanyika watu kwa kitu kimoja, yani baada ya kuelezea asili ya pili kama lilishima, analeta kile ambacho kitawakusanya watu na katika sura ya ukamilifu. As-samaa wa ta'a ni kusikiliza na kutii. Liman ta'ammara alaina, kuwasikiliza na kuwatii wale ambao waliopewa nafasi ya kusimamia mambo yetu. Walau kana abdan habashiyan, hata kama aliyepewa nafasi hiyo atakuwa ni mtumwa kutoka Habasha, ni mtumwa kutoka Habasha. Katika hali ya utumwa wake, ikiwa itakuwa yeye ndiyo kiongozi wetu, basi itakuwa ni wajibu kumsikiliza na kumtii ili kukamilisha ijtimaa. Kama hatuwezi kuwa kitu kimoja mpaka tuwe na taa na samu kwa viongozi wetu. Na hii ni kwa wale ambao waliojaaliwa kupata viongozi katika dola zao, yani viongozi wa Kiislamu katika dola zao, wakiwa katika hali kama hiyo, ili wakamilishe umoja wao, ni wajibu kwa wao kuwasikiliza viongozi hao. Kadhalika ni wajibu kwa wao kuwasikiliza na kuwatii viongozi hao. Na ama sehemu ambazo hakuna viongozi wa Kiislamu, watu watahitajika kuwasikiliza na kuwatii ulama, kuwasikiliza na kuwatii ulama, wa khasatan ulama al-sunna wal-jamaa, ulama al-salafi salih. Hawa ni wajibu kuwasikiliza, kwa sababu katika ulatul umur na wao pia wanaingia. Wala shaka kwamba waliyu al-amr, Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya kuwa ni rahma kwa Waislamu, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja ahkamu shari, hukumu za kisheria ndani ya kitabu chake. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja hukumu za kisheria katika sunna zake, ikawa hukumu hizo atazisimamia kiongozi wa Kiislamu kuzitekeleza. Kadhalika jambo zima la kuamrisha mema na kukataza maovu, pia hii ni nusra, hii ni rahma kwa waumini, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea viongozi na kutuwekea ulama ambao wao watasimamia jambo hilo. Kadhalika aima hawa ni rahma kwetu sisi, pale ambapo wanaposimamia na kunusuru, katika kunusuru jambo zima la kunusuru mtu aliyedhulumiwa kutoka kwa yule ambaye alimdhulumu. Kadhalika kuhifadhi amani ya miji, viongozi kazi yao huwa wanahifadhi amani ya miji, kuifanya miji iwe ni yenye kutulia, iwe ni yenye amani. Kwa sababu hiyo ikawa ni rehma kwa Waislamu na ni rehma kwa waumini kujaaliwa au kupewa viongozi ambao watasimamia mambo haya katika hali ambayo itatokea moja katika haya. Kwa sababu kama watakuwa hawapo watu hawa, basi vitu kama hivi vilivyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kukamilika huwa vinakamilika kwa sura nzito sana. Miongoni mwa adila ambazo zinatuhimiza katika jambo hili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nisa aya ya 59. Allah tabaraka wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale ambao waliopewa madaraka juu yenu, waliotawalishwa juu yenu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kalima ya taa pale alipojitaja yeye mwenyewe na alipomtaja mtume wake, kwa sababu taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake ni mutlaka. Ama katika ulul amri akasema ulul amri minkum, kwa sababu taa hii ni muqayyad, imekaidiwa pale ambapo kiongozi atakapokuamrisha katika mema ndipo utalazimika kumtii, na pale ambapo atakapokuamrisha katika maasi utakuwa haulazimiki kumtii. Li annahu la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, kwani haifai kumtii kiumbe katika jambo zima la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika kulieleza jambo hili akisema, usiku bitakwa Allah wa sami wa ta'a, hadithi imetangulia hii, kwamba nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo ninavyokuhusieni jambo zima la kusikiliza na kutii. Wa in ta'ammara alaykum abdun, hata kama atakutawaleni mtumwa, fa innahu mayyish minkum fa sayara khilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Kwa hiyo huu ndio msingi wa tatu, huu ndio msingi wa tatu, msingi wa kusikiliza na msingi wa kuwatii viongozi, ambao msingi huu tumetofautiana na makhawarij. Msingi huu tumetofautiana na makhawarij ambao wao hawaoni kwamba ni wajibu kuwasikiliza viongozi, hawaoni kwamba ni wajibu kuwasikiliza viongozi, bali wao wanaona ni wajibu kutoka chini ya taa ya viongozi. Lakini zimekuja adila nyingi katika kitabu na sunna zinazoonyesha uwajibu wa jambo hili. Ndio maana manhaji yetu iliyosalimika, manhajun nubuwa, manhaji ambayo inawalingania watu katika taa ya viongozi. Na tunasema kabisa kwamba sisi manhaji yetu ipo mbali kabisa na wale ambao wanaotoka chini ya taa ya viongozi, wale ambao wanaotengeneza vyama vya kisiasa kwa ajili ya kupambana na serikali, wale ambao wanaokwenda kukaa maporini kwa ajili ya kupambana na serikali. Manhaji yetu manhaju salafi, popote ilipo hapa Tanzania, mikoa mbalimbali na wilaya mbalimbali duniani kote, tunalingania utulivu na amani, na watu kusoma akida yao, watu kusoma dini yao, watu kukaa chini ya taa ya viongozi kuwasikiliza, na kwamba amani na utulivu itapatikana pale ambapo watu watawasikiliza viongozi. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akawa ameweka amri, hata kama atakutawaleni kiongozi ambaye ni mtumwa, katika asili ndani ya sheria yetu haifai mtumwa kupewa mamlaka ya juu ya uongozi, haifai kupewa mamlaka ya juu ya uongozi, kwa sababu mtumwa umiliki wake ni nusu, umiliki wake upo chini ya bwana wake. Na haiwezekani mtu ambaye aliyekuwa na milkia iliyokuwa nusu kuwa ni kiongozi wa watu ambao milkia zao ni kamili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amelieleza hilo, kwamba ikiwa itatokea sasa kisha kuwa kiongozi, itakuwa ni wajibu kwetu sisi kumsikiliza na kumtii, kwa sababu katika kumsikiliza ndio yanapatikana haya ambayo tumekwisha yaeleza hapo nyuma. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فبين الله هذا بيانا شافعا. الله سبحانه وتعالى اكلبين شهيل وبينف ووازي كافيا ونكتشلزا بوجوه من أنواع البيان وأين تفوتي تفوتي ميونغوني وأين زو بينف شرعا وقدرا. شرعا وقدرا كشريا واضح kisheria na kikadari, kisheria na kikadari, masheria kama jinsi tulivyoeleza ndani ya aya zilivyokuja, na kadhalika ndani ya sunna zilivyokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wa kadaran na kadhalika. Anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala mambo yanayotokea katika madhara na mafasid yanayosababishwa na watu ambao wanaotoka chini ya taa ya kiongozi. Na mimi wanatoa mfano wa sensa. Nani ilikuwa mwaka 2013-2014 kitu kama hicho. 2012. 2012 eh? 2012. Watu walivyosimama katika maredio na TV Waislamu, duat kina Muhammad Isa na wengineo, wakasema maneno mpaka povu zikawatoka, wakiwa wanawalingania watu wasihisabu, kusema kwamba Waislamu tumedhulumiwa, haiwezekani isabiwe sensa bila dini, dini kwanza kabla ya sensa. Wakubali serikali kuweka kipengele cha sensa cha dini, kisha na sisi tutawaambia watu wetu wahesabu. ikatumika Radio Imani na nyinginezo katika redio, ikatumika vipeperushi, watu kanguka Tanzania nzima, watu lile jambo kalibeba. Nakumbuka mimi kipindi hicho nilikuwa na safari ya Kigoma, nikaenda mimi nikasimama msikitini nikawalingania watu kuhusu jambo hili, kaambia hili jambo lina hatari, watu halijafika hata vizuri Kigoma, kaambia jambo hili lina hatari, nyinyi hesabuni, na mkiwa mnataka matatizo basi msihesabu. Watu wengi wakapiga zuri, kanipiga vita na kulipinga jambo hili. Nikamwambia mimi nawaambieni jambo hili mtakuja kulithibitisha. Kilichotokea, watu walipo fanya kampeni kweli kali imefahamika na wengi wakakataa kuhesabiwa. Lakini serikali kama serikali mkono wake ni mrefu, ikawachapa watu na wengineo kuwafunga, kawavua kina mama majilbab au mengine ya kidhalili ambayo walifanyiwa Waislamu Allahu bijali. Watu wakaja kuligundua jambo hilo mwishoni, na Radio Imani ikafungiwa takriban kwa miezi 6 baada ya muda kidogo, sababu ilikuwa ni hiyo. Kwa tunasema siku zote yale ambayo yalikuwa ya hatari ambayo tayari yamekwishaelezewa katika kitabu na sunna, kadhalika katika qadar Allah tabaraka wa taala, qadaran kauniyan, sababu sala haya watu tuadhibiwa ni qadaran kauniyan, kama ukifanya hivi utapata hivi, ukiacha hili utakuwa hivi, kama jinsi ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyokadiria kwamba utakapofanya hivi utakaa barabarani hapo, alafu yeye anakuja basi ya kisbo ha. Alafu sema hakuna sehemu hata moja ndani ya Qur'ani wala sunna ilipoeleza kwamba ukikaa au ukigonga na gari utakufa. Sawa eh? Ni lazima ufahamu kwamba kuna baadhi ya mambo yameelezwa katika kisheria, na kuna baadhi ya mambo yapo kadarani. Yapo kadarani kwamba Allah tabaraka taala ameweka vidhibiti vyake. Ukiingia katika hivyo vidhibiti, basi kadari yake itakukuta, la shak. Itakukuta kadari yake, la muhala. Hautopata sehemu ya kukimbia kadari hiyo. Kwa hiyo bayana Allah subhanahu wa ta'ala bayanan shafia biwujuhi min anwa'i albayani shar'an wa qadara. Na siku zote watu wakibainishiwa hizi qadaran kaunia huwa wanaumia sana, kwa sababu kana kwamba tunaona anamtaja mtu shakhsia yake. La shak. Ana kama mbona mtu kamtaja mtu kwa jina? Hapana, wakati mwingine dalili huwa zinakuja katika qadar kaunia. Dalili huwa zinakuja katika qadar kauniyan, ambazo zina mara nyingi ndio huwa zinaingia katika adhhan za watu, katika bongo za watu, na kufahamu yale ambayo yaliokuwa ya hatari. Thumma qala sani rahimahullahu ta'ala thumma sara hadha al-asl la yu'rafu 'inda akthari man yad'i al-'ilma fa kayfa al-'amalu bihi. Wadhaha chasema kisha msingi huu ukawa la yu'rafu, haufahamiki 'inda akthari man yad'i al-'ilma, kwa wengi ambao wanaodai elimu. Ni maduati wangapi ambao hawafahamu hili na wakidai elimu? Wazi ni maduati wangapi ambao walikuwa hawafahamu hili, asema wataa. Tena bora wakati huu dawa salafia imeenea sehemu nyingi, watu wamelifahamu hili kupitia dawa tu salafia, vijana wameenea katika maeneo, wamelipiga vita na kisheria, wamelipiga, limepigwa vita kikadara ni kaunia, limepigwa vita kisheria kwa maana ya kuleta aya na hadithi na mengineyo yaliyokuja katika sheria. Kadhalika kadara ni kaunia, watu wamechapwa, watu wamefungwa, wengine wameuliwa, wamepotezwa, kina Abu Ismail wako ndani, kina Abu Dirogo wamekufa rahimahullah rahmatan wasi'a. Kadara ni kaunia, tunaona kwa macho yetu kwamba watu waliokuwa na misingi ya kitakfiri, misingi ya kutokufahamu kwamba ni wajibu asamu wa taa liulat al-umur, hawa watu tunawaona katika maangamio, na nadhani katika miji hii wapo watu ambao walioathirika, wahanga jambo hili wapo. Anasema thumma sara hadha al-asl la yu'raf, halifahamiki 'inda akthari man yad'i al-ilma, kwa wengi wenye kudai, kwa wengi wenye kudai elimu. Ikafikia kwamba duniani hakuna mwanachuoni isipokuwa ni Usama bin Laden. Usama bin Laden, kwa nini? Kwa sababu walidai kwamba yeye ndio ana elimu zaidi kuliko Ibn Baz, bali ana elimu zaidi kuliko Ibn Usaimin rahimahum Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa katika ulimwengu kimtaja Ibn Baz, kimtaja Ibn Uthaymeen, si chochote si lolote. Kimtaja Al-Albani rahimahullah, si chochote si lolote. Kimtaja Sheikh Al-Muqbil rahimahullah, si chochote si lolote. Bali mwanachuoni mkubwa ni Usama bin Laden. Hili limekuwepo katika miji yetu. Wakati tunakuwa tunasoma Bidai Mutawasit, tunajua kwamba dini hii itanusuriwa na Usama bin Laden na chama chake cha kihizbi. Na chama chake cha kihizbi kinaitwaje? Al-Qaeda. Ndio nusra ya Waislamu. Kwamba Saudia na wanawachuoni wake ni vibaraka wa Amerika. Alhamdulillah, sasa hivi ulama wanafahamika na juhudi zao zinafahamika. Lakini msingi wa kutokufahamu jambo zima la asamu wa taa, msingi huu ulisababisha wanawachuoni wasifahamike, wanawachuoni wa haki wasifahamike, kisha wafahamike wale ambao wanaodai kwamba wao ni wanawachuoni. Anasema baada ya kutokea hili, fakaifa la amalu bihi. Kwa baada ya kutokufahamika wanawachuoni wa haki, baada ya kutokufahamika duati wa haki, fakaifa al-amalu bihi, vipi kutakuwa jambo hili, vipi litafahamika jambo hili, jambo la kufanyia kazi msingi huu, au vipi msingi huu utafanywa kazi? Tukiwa tunasoma kipindi hiki, kipindi kile Kisauni, miaka 2003, 2004, 2005, mashekhe wakubwa walikuwa ya kina Arifi, mashekhe wakubwa walikuwa ya kina Aidh al-Qarni. Mko katika mahadi al-Islami wenye kusikilizwa ya kina Arifi, Muhammad al-Arifi, hizbi takfiri, ikhwani, akina Aidh al-Qarni, akina Safar al-Hawali, angineo haupati hata sauti kiduchu ya dakika moja, dakika mbili, kumsikiliza Sheikh al-Albani au Sheikh Nubazi au kadha au kadha au kadha. Hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa hali za Waislamu na Uislamu katika siku za nyuma hapa kidogo. Kwa sababu ya msingi huu kutokufahamika, wakafahamika wale wanaochuoni, au wakafahamika wale duat waliokuwa wakiwalingania watu ila abwaabi jahannam, waliokuwa wakiwalingania watu katika milango ya moto wa jahannam. Shaka miliona hili miaka hiyo 1115 na kuendelea, Sheikh ameliona na akalieleza katika kitabu chake. Naam. Thumma qala al-Sanif rahimahullah ta'ala al-aslu rabi', msingi wa nne, bayanu al-ilmi wal-ulama'i wal-fiqhi wal-fuqaha'i wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Msingi wa nne ambao Sheikh ameueleza kwa bayanu al-ilmi wal-ulama, kubainika ilmu na kubainika watu wa ilmu, kubainika ilmu na kubainika watu wa ilmu. Kama ni lazima wanapokaa Waislamu ni lazima waifahamu elimu, kadhalika ni lazima wafahamu watu wenye ilmu. Katika mji wako unapokaa ni lazima ufahamu ilmu, na ilmu inayokusudiwa hapa ni elimu ya kisheria, al-mabniyu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Elimu ya kisheria iliyojengeka juu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hii ndio elimu yenye manufaa. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahaba. Elimu ni qala Allah, amesema Allah, amesema Mtume wa Allah, amesema sahaba. Hii ndio elimu. Kwa hiyo tunapoishi katika mazingira yetu, katika jamii yetu, ni lazima tuibainishe elimu. Tumfahamu mwenye elimu ni nani? Na elimu ni neema. Elimu ni neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaiweka katika moyo wa mtu. Anaiweka katika moyo wa mtu, kisha mtu yule kwa sababu ya ilmu ile anakuwa anaweza kufarik baina al-haqqi wal-batil. Elimu sio tharthara, elimu sio tharthara, kwamba kalam kathir ama kama anavyosema Bangali girgiri, girgiri. Elimu sio girgiri, sio mtu kusema maneno mengi, sio mtu kuwa anapayuka. Elimu ni neema, ni nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaichukua, anaiweka kwenye moyo wa mja, anaichukua, anaiweka kwenye moyo wa mja, kisha mja yule baada ya kupewa neema ile anaweza kufafanua na kupambanua baina al-haqqi wal-batil. Hii ndio elimu. Walidhalika kala sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din, kwamba yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi, basi Allah subhanahu wa ta'ala humfahamisha katika dini, humpa fahamu ya wazi ya kuweza kulijua hili la batil na kuweza kulijua hili la haki. Ikija masala fulani, basi yeye anaweza kuonyesha katika masala ile kilichokuwa ni cha haki ni kipi na kilichokuwa cha batil ni kipi. Bali hifu imepatikana kwa matakfiri na makhawarij kipindi cha masahaba, wamekuwa na hifdhi kubwa lakini wakakosa fiqhi katika dini. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kwa kukosa fiqhi akawaita sufahaul ahlam, akawaita sufahaul ahlam, kwamba ni wapumbavu katika yale ambayo wanaoamua na misimamo yao, basi misimamo inakuwa ni ya kipumbavu, pamoja na kwamba ibada zao ni kubwa, pamoja na kwamba nusus wanaziporomosha kama jinsi ambavyo maji yanavyoporomoka kutoka mlimani, lakini pale walipokosa ilmu, walipokosa fiqhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita kwa jina sufahaul ahlam. Kwa hiyo katika mazingira yoyote, ahlus sunnah wal jamaa salafus salih ni lazima wawe na misingi ya kuifahamu hili, ni lazima wawe na msingi wa kufahamu. Wana wachuoni wale watu wa babaishaji wafahamike, siku zote huwa nasema makhurafi hum masakin, ahlul bid'a hum masakin, na hasatan watu wa bid'a wa Tanzania akulu sarahatan masakin. Ahyana nakuta akida yao ni ash'ariya, ahyana nakuta akida yao jahamia, ahyana nakuta akida zao ni mu'tazila, ahyana jabaria, ahyana qadaria, lakini maskini ya Mungu hawana msingi wa aina yoyote katika hizo akida, hawakujengea kitu chochote katika hizo akida, halafu wanajiita kwamba wao ni ahlus sunna wal jamaa, huku wakiambiwa ahlus sunna wal jamaa tunaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu, wao wanasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo popote. Hii si itikadi ya ahlus sunna wal jamaa. Na ingelikuwa wewe ni mtu mwenye busara na akli, ikiwa kama utasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko popote, na hii ndiyo itikadi yangu mimi, imma ash'ari itikadi yangu mimi, imma jahami itikadi yangu mimi, imma mu'tazili, ungekuwa na busara, kwa sababu ungekuwa unasema jambo ambalo una marja, jambo ambalo una sehemu ya kurejea. Lakini watu hawa baada ya kuwa hawana busara, hawana akili, wakawa hawana msingi wa kushika, wakajiita wao ni katika ahlus sunna wal jamaa, lakini wao wapo mbali kabisa na ahlus sunna wal jamaa. Hii ndio hali ya khurafa ya makhurafi katika miji yetu au katika nchi yetu hii ya Tanzania. Nasalullah salama wal afia. Kwa hiyo ni lazima ufahamu ulama, ni lazima ufahamu wanawachuoni, na ni lazima ufahamu ilmu ili uweze kusalimika, ili uweze kuongoka, ili uweze kupata yale ambayo yanayotakikana wewe kuyapata katika dini yako ya Uislamu. Kadhalika walfiqhu walfuqaha, uweze kufahamu fiqhi na mafaqih. Ukija katika masala ya kifiqhi, unawakuta wanadai kwamba wao wanamfuata al-Imamu Shafi'i rahimahullahu tabarak wa ta'ala, lakini unawakuta wanatofautiana na baadhi ya masail na al-Imamu Shafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kadhalika hata katika yale masail ambayo al-Imamu Shafi'i rahimahullah ameyakosea kama binadamu, na akiwa na asili katika misingi yake ya kwamba nilichokosea mimi kipigeni katika ukuta na mchukue yaliyosihi kutoka kwa Mtume sallama, unakuta wao wanafanya taasub ya upofu kwa kumfuata Imam Shafi'i na kusema kwamba sisi ni wafuasi Imam Shafi'i hata kama atakuwa amekosea. Watu hawa hawafahamu fiqh, kadhalika watu hawa hawafahamu fiqh. Kwa ni lazima wewe ahlus sunna wal jamaa ufahamu fiqh ni nini, na ufahamu mafuqaha ni nini. Ufahamu masaili za kifikhia ambazo wanawachuoni wametofautiana, ambazo hawakugombana katika masala hizo. Na ufahamu masaili za kifikhia ambazo wanawachuoni wamekubaliana kwa kauli ya jumhur au kauli ya ijmaa au kauli ya wengi katika wanawachuoni wale ambao waliochukua kauli sahihi, au uifahamu kauli ya wachache katika wanawachuoni ambao watakuwa na kauli sahihi hata kama wengi watakuwa wamekosea. Kule kwetu tuna mtu mmoja anasahihisha au anajuzisha mziki, anasema kama mziki ni halali, kwa sababu kiangalia katika mahalla Ibn Hazm anajuzisha mziki, amekuwa na watu, amekuwa na wafuasi wanaosema kwamba mziki ni halali. Sasa watu hawa wamekosa kufahamu ilmu, wamekosa kufahamu wanawachuoni, wamekosa kufahamu fiqh. Kwa sababu hiyo wakawa wanaogota kama vile mtu ambaye anaogota kumi za usiku, ataogota na wadudu na kinyesi na kila kitu ambacho kitakuwa kimeanguka katika mikono yake, basi yeye atakuwa yupo tayari kukiogota. Musiba uliokuwepo hapo ni kutokufahamu fiqh na fuqaha. Kwa muallif rahimahullah tabarak wa taala akasema bayanul ilmi wal ulama والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم نكبينيشا wale ambao wenye kufanana au wenye kujifananisha na wanawachuoni hali ya kuwa si katika wanawachuoni. Lazima uwafahamu watu hao, lazima uwajue kwamba kuna watu siku zote hupenda kuwa katika safu ya wanawachuoni, hupenda kujifananisha na wanawachuoni hali ya kuwa si katika wanawachuoni, hupenda kujifananisha na walimu hali ya kuwa si walimu. Kuna watu anaweza akadai kwamba mimi ni dai, lakini anauza vitambara sokoni. Dai. Anauza vitambara sokoni. Au anauza maharage. Lakini siku zote anakuta mimi dai. Ikitokea msimamo fulani msikitini unatakiwa usemee, basi yeye anakuja kusema. Sasa unasemaje na kati wewe unauza vitambara? Si wewe ndio kauza vitambara au uje kwenye dawa? Kama unataka dawa, njoo ufanye dawa. Na kama wewe ni muuza vitambaa, uza vitambaa, kwa sababu haya mambo kila kitu kina fani yake. Hata wafanya biashara, huwezi ukahama kwenye biashara ya vitambaa ukaenda kwenye biashara ya mahindi, utapata hasara. Sasa jambo kama hili ni lazima lifahamike. Kuna watu wanajifananisha hali ya kuwa si miongoni mwa hao. Si miongoni mwa hao. Na si kwamba wewe ulisoma markazi fulani, ulisoma mahadi fulani, ulisoma sehemu fulani. Kama hushughuliki na dawa, kaa pembeni, usijifananishe na duat. Dai ni yule ambaye yupo katika kituo, amethibiti, anafanya dawa, anafundisha, ana wanafunzi. Huyu ndiye ambaye tunamzingatia sisi kwamba ni dai. Ama wewe kama ulisoma huko ukaona kwamba uanze kuwa daladala, uanze kuwa dereva daladala au kondakta, basi wewe simamia hayo. Hicho ulichokisoma kikusaidie wewe na familia yako. Ama katika kuongoza umma hatuwezi kukafuata kauli yako. Kwa lazima wabainike maduati ni wapi. Lazima wabainike maduati ni wapi. Na katika dawa, mtu kama kaingia katika dawa, lazima pia afahamike dai anayelingania katika manhajus salafia ni yupi. Lazima afahamike. Ama yule ambaye ni majmaja, tunamweka pembeni baada ya kumnasihi katika njia iliyokuwa nzuri. Na hatusemi hili eti kwa sababu ya kuwashusha watu na kuwapandisha watu, la hasha wakalla, na'udhu billahi min dhalik, bali tunasema haki ambayo inatakiwa ifahamike popote ambapo mtu atahisi kwamba hilo limemkuta au hilo ni katika mambo ambayo yupo nayo, basi ajitenge na ajiweke mbali na ajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ugonjwa huo. Na thumma qala al-musannif rahimahullah وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول في أول سورة البقرة. Kisha kasama alif rahimahullah, wa qad bayyana Allah ta'ala hadha al-asla fi awwali surati al-baqarati min qawlihi ya bani Israila adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum ila qawlihi qabla dhikri Ibrahim alayhi salatu wa salam ya bani Israila adhkuru ni'mati allati 'alaykum an akhir al-aya wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi as-sunnah في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. Asema kisha Allah subhanahu wa ta'ala akalibainisha hili, akabainisha msingi huu katika mwanzoni kabisa mwa suratul Baqara aliposema, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum fa iyaya farhabun, kwamba enyi wana wa Israil, wana wa Israil, banu Israil, watoto wa Yaqub alayhi salatu wassalam, kwa sababu Israil ni Yaqub, Israil ni Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi salatu wassalam, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo iliyokuwa juu yenu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha watu hawa, miongoni mwa neema alizowaneemesha ni kule kujalia katika kizazi chao kuwa na mitume wengi, kuwa na mitume wengi waliokuja kuwaongoza watu katika njia ya sawasawa. Ila kauli hii kabla dhikri Ibrahim, mpaka kwenye kauli yake kabla ya kutaja Ibrahim, katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimati, mboka Ibrahim Allah tabarak wa ta'ala alipomjaribu kwa maneno, Allah tabarak wa ta'ala kabla ya aya hii alisema, ya bani Israil, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al'alami, ay alami zamani, kwamba enyi wana wa Israil kumbukeni neema yangu ambayo nilikuneemesha, nilikuneemesheni juu yenu na mimi nikufadhilisheni nyinyi dhidi ya walimwengu wa zama zenu, dhidi ya walimwengu wa zama zenu. Kwa hiyo msingi huu au aya hizi, kuanzia aya hiyo ambayo iliyotajwa mwanzo, kuanzia aya hiyo ambayo iliyotajwa mwanzo mpaka aya hii ambayo iliyotajwa mwisho, zote hizi zimeelezea umuhimu wa masala hii ambayo tumetoka kuielezea, na kwamba watu wanatakiwa wawe katika msingi huo wa kufahamu ilmu, kufahamu ilmu na kufahamu wanawashioni, kadhalika kufahamu fiqh na kufahamu fuqaha, kufahamu fiqh na kufahamu fuqaha. Kadhalika imekuja ahadithi nyingi kabisa zinazoelezea umuhimu wa ilmu, kadhalika umuhimu wa wanawachuoni, umuhimu wa fiqh, kadhalika umuhimu wa mafukaha. Muda kidogo ni mchache, maana sipanue nisirefushe sana, ibakisha dakika kumi. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nakusudia kumaliza asli hii. Qala musannif rahimahullah ta'ala, thumma sara hadha aghrab al-ashya wa sara al-ilm wal-fiqh wal-bid'a wad-dalalat, kwamba kisha baada ya hali tangulia msingi huu ukawa ni katika vitu vigeni, na ikawa ilmu na fiqh ndio bid'a na dalala. Kama watu wanapoongelea masala ya kielimu, watu wanapoongelea masala ya fiqh kielimu, wanawanisibisha wale ambao ni kuongea masala hizi na bid'a na upotevu, na bid'a na upotevu, kwamba watu hawa wamekuja kutupotosha, watu hawa wamekuja kutugawa, watu hawa wamekuja kadha na kadha na kadha, na wakati mwingine hufikia kuwafanyia uadui, kupiga vita, kuwashtaki serikalini, kwa sababu tu wamekuja kuongoza watu, kuwatoa katika mazoea na kuwaingiza katika haki. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil, na jambo kubwa ambalo walilokuwa nalo watu hawa ni kule kuchanganya haki na batil, yani wanapokuja watu kuelezea haki wapatikane wao ambao wanaoitetea batil, kisha watu wachanganyikiwe, wasiweze kutanganisha haki ni ipi na batil ni ipi. Wanakusudia kufanyia watu dhish, kuwafanyia watu dhish, kuwachafua watu, watu mwingine kuwasifia kwa majina hata ya makafiri, kuwasifia kwa majina mabaya, ili watu waogope, wasiweze kuwasogelea. Wasara la ilmu alladhi faradahu Allahu ta'ala, Na ikawa elimu ambayo Allah tabarak wa taala alifaradhisha ala alkhalqi kwa waja wake wa madahahu na akaisifia la yatafawahu bihi, haiongei elimu hiyo illa zindiqun au majnunun, isipokuwa mtu muovu zindiq au mtu mwenda wazimu. Tuovu zindiq au mtu mwenda wazimu. Wasara man ankarahu, na akawa yule ambaye anaipinga elimu hiyo. Waadahu, na akaifanyia uadui elimu hiyo. Wasanafa fit tahdhiri minhu, na akaandika katika kuitahadharisha elimu hiyo. Wanahi anhu, na akaandika katika kukataza watu wasifuate elimu hiyo. Wal faqihu al alima, huyo ndio faqihi, na huyo ndio mwana wa chuoni. Huyo ndio faqihi na huyo ndio mwana wa chuoni. Kwa hii ndio hali ambayo waliokuwa nayo watu katika zama zetu hizi, kuipiga vita ilmu, kuwapiga vita wanawachuoni, kuwatengenezea majungu, kuwapa majina mabaya, kuwafanya kwamba wawe ni watu wasiosikilizwa katika jamii, wasipate wanafunzi, wasipate waumini. Jambo hili ni katika mambo ambayo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa taala amelieleza katika kitabu chake hichi. Na hili kutokana kwamba zama za Sheikh Muhammad zilikuwa ni zama za fitna, zilikuwa ni zama ambazo khurafati zina nguvu, bid'a zina nguvu, kiasi ambacho watu waliweza kumpiga vita Sheikh Muhammad kwa njia za kila aina, kutaka kuirudisha da'wa tusalafia fi zamanihi, kuirudisha nyuma. Lakini kwa kushirikiana Sheikh Muhammad na mzee aliyekuwa akiitwa mzee Muhammad bin Saudi rahimahullahu tabaraka wa taala, wakawa wameshirikiana na wakawa wameweza kulisogeza gurudumu hili mbele na kujadid zama ambazo zilizokuwa watu wanaabudia masanamu, watu wanaabudia makaburi, kuyaomba makaburi, kuabudia jua. Wakatoka katika hali hiyo na kuingia katika tauhidu Allah subhanahu wa ta'ala. Aktafi bihadha alqadr. Inshallah katika darasa la kesho tutakuja kumaliza asli ya tano na asli ya sita. Kuna muda wa maswali kidogo. Thank you.